अंतरा इस समय अपनी जगह बर्फ की तरह जम चुकी थी अंदर उस होटल रूम का नजारा देखकर। उसकी आंखें सिर्फ अंदर उन दो इंसानों पर टिकी थीं जो इस समय एक दूसरे के जिस्म से उलझे हुए थे। अंतरा अब खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उसके गालों पर आ गिरा और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, दानिश। इस वक्त अंतरा के सामने दानिश किसी अनजान लड़की के साथ हम बिस्तर हो रहा था। ऐसा अंतरा को सामने का नजारा देखकर लग रहा था। वहीं अंतरा ने ये कहा ही था कि विधान उसे देखते हुए दूसरे साइड ले जाते हुए ना समझ होकर बोला, पहले तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि डीलर इस समय ऐसे किसी के साथ होंगे। मैं शायद गलत समय पे तुम्हें यहाँ लेकर आया। पर तुमने अभी क्या कहा, किसका नाम लिया? विधान अंतरा से पूछ रहा था। वहीं अंतरा को तो जैसे होश ही नहीं था किसी चीज का। वो विधान से खुद को छुड़ाते हुए अपने धीमे धीमे कदमों से सीधे होटल से बाहर जाने लगी। विधान उसका नाम बुलाते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा। अंतरा सुनो, बात क्या हुई? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो और तुम इतना रो क्यों रही हो? अंतरा सुनो मेरी बात, पहले मुझे बताओ तो। विधान यही सब बोलते बोलते अंतरा के पीछे होटल से बाहर निकल आया, पर अंतरा ने उसकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बेसुधी वो अब चले जा रही थी। विधान अभी और उसके पीछे जाता कि उसका फोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर वो अपने फोन को देखने लगा। फोन उसके शायद किसी जान पहचान वाले का था, जिसे देखकर वो वहीं रुक गया और कॉल पर बात करने लगा। वहीं अब तक शाम हो चुकी थी। अंतरा अब रोड पर आ चुकी थी। वो बस रोते हुए चले जा रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही होटल रूम के अंदर का सीन चल रहा था, जिसे सोच सोच कर अंतरा का दिल बुरी तरह दर्द कर रहा था। अंतरा खुद से ही रोते हुए बोली, दानिश, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? आप किसी और लड़की के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं? अंतरा ये सब बोलते बोलते वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। वो जिस एरिया में थी वहां की सड़क सुनसान थी, इक्का दुक्का ही कार्स आ जा रही थी। अंतरा वहीं बैठकर तेज तेज रो रही थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंतरा शांत हो जाओ, तुम ऐसे टूट नहीं सकती। अंतरा को अभी किसी की भी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं वो इंसान जो रियान था, वो अंतरा को संभालते हुए बोला, अंतरा क्यों ऐसे खुद को तकलीफ दे रही हो? मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। रियान, जिसका पीए उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका था अंतरा के बारे में और उस होटल रूम के बारे में, जिसे जानकर ही रियान अंतरा के पीछे पीछे ऐसे आया था। रियान को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश अंतरा को चीट कर सकता था, जबकि वो पिछले कई सालों से सिर्फ उसे ही ऐसे सबसे प्रोटेक्ट करते आया था। रियान अंतरा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था, जिस वजह से वो अंतरा को संभालते हुए बोला, मैं दानिश से बात करूंगा और सब पता लगाऊंगा। अगर ये सब सच हुआ तो तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, तुम अभी मेरे साथ चलो। ये कहकर वो अंतरा को उठाने के लिए बढ़ा, पर अंतरा उसे खुद से दूर करते हुए रोते हुए बोली, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद को संभाल लूंगी, किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये कहकर अंतरा वहीं एक टक बस सामने बिना भाव के देखने लगी। वहीं रियान ये सब देखकर दानिश पर भड़कते हुए खुद से बोला, दानिश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर उसकी वजह से मेरी अंतरा को कुछ हुआ तो। ये कहकर वो किसी को कॉल करने लगा। वहीं अंतरा वहां से उठकर बस चुपचाप आगे जाने लगी। उसे इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए, किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसे दानिश के लिए खुद का प्यार समझ आया था। उसे ये समझ आया था कि वो प्यार करने लगी थी दानिश से और वो उसके बगैर अब अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, पर आज हुए इस हादसे से जैसे वो सुन्न हो चुकी थी। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि दानिश ऐसा कर सकता था, तो वहीं उसका दिमाग ये मान रहा था कि आंखों देखा सामने से वो कैसे झुठला सकती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बस रोड पे चले जा रही थी। अंतरा रोते हुए बस चली जा रही थी। तभी सामने से एक स्पोर्ट्स कार काफी तेजी से आ रही थी, जिससे अंतरा अनजान थी, और तभी वो स्पोर्ट्स कार सीधे अंतरा के पास आकर एक तेज ब्रेक के साथ रुकी। अंतरा उस कार के डर से वहीं जमीन पर अपने चेहरे पर हाथ रखकर बैठ गई। उस अंधेरी रात में कार की हेडलाइट ऑन थी, जिसका फोकस अंतरा के चेहरे पर था, जो रोकर पूरा सूज चुका था। अंतरा कार के सामने घुटनों के बल बैठी बस सिसके जा रही थी। तभी कार का गेट खुला और एक इंसान उसमें से बाहर आया, और वो इंसान चलकर अंतरा के करीब आया। वो इंसान कुछ पल अंतरा को बिना भाव के देखता रहा और फिर झुककर अंतरा को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, घर चलो सिली गर्ल। अंतरा, जिसे दानिश की आवाज अभी दोबारा ऐसे सुनने की उम्मीद नहीं थी, वो उसकी बाहों में जब गई तो वो तुरंत दानिश को देखने लगी। दानिश का चेहरा बिल्कुल पत्थर के जैसे इमोशनलेस था। दानिश बस अंतरा को गोद में लिए कार की तरफ जा रहा था। वही अंतरा दानिश को देखे जा रही थी, और फिर उसे होटल रूम की याद आई, जिसे याद करके ही अंतरा तुरंत दानिश की गोद से उतरी और चीखते हुए गुस्से से बोली, दूर रहिए मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत करिए। दानिश सर्द नजरों से अंतरा को देखने लगा। वही अंतरा रोते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसीलिए आप मुझे रात को छोड़कर गए थे ना, जिससे आप यहाँ उसके साथ ये सब कर सकें। इसीलिए आप कल रात घर से गए थे। दानिश, मुझे आपसे अब घिन आ रही है, और मेरे करीब मत आइएगा। तभी दानिश ने अपने गुस्से को काबू करते हुए एक झटके से अंतरा को उस कार से सटाकर खड़ा कर दिया और उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? अंतरा भी गुस्से से दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि उसे अंतरा का ये सब कहना जरा भी पसंद नहीं आया था। दानिश खुद के गुस्से को शांत करते हुए अंतरा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? अंतरा उसकी बात सुनकर सिसकते हुए बोली, कैसा ट्रस्ट दानिश? क्या आप आंखों देखा झूठ साबित कर सकते हैं? और मैं आप पर ट्रस्ट करती तब जब मैंने खुद से देखा ना होता। मैंने खुद आपको उस लड़की के साथ गंदे तरीके से देखा था। ये कहते कहते अंतरा एक बार फिर तेज तेज रोने लगी। वहीं दानिश अपनी मुट्ठियां कसे जा रहा था। उसके माथे की नसें पूरी गुस्से से दिखने लगी थी और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, आंखों देखा भी झूठ होता है, आंखें भी धोखा खा जाती हैं, जिसे मैं अभी कुछ ही देर में प्रूव करूंगा। ये कहते हुए दानिश अंतरा के आंसू साफ करने लगा, तो अंतरा उसके हाथ हटाते हुए उसे खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती आपसे, और ना ही मुझे कुछ देखना है, क्योंकि मुझे जो देखना था वो मैंने पहले ही देख लिया। दानिश उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए उससे दूर हुआ और गुस्से से किसी को कॉल किया। अंतरा बस उसे देखे जा रही थी, वो अभी भी रो रही थी। वहीं दानिश कुछ ही देर में कॉल कट करते हुए अंतरा से बेहद सर्द आवाज में बोला, तुम रिग्रेट करोगी अपनी कही बातों पर, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी ये बातें मैं कभी टॉलरेट नहीं करूंगा। दानिश की बात सुनकर अंतरा बोली, मैं खुद आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दानिश, आपने चीट किया मुझे। दानिश ने ये सुनकर अपना हाथ विंडो ग्लास पर गुस्से से मारा, जिससे ग्लास वहीं टूटकर रोड पर बिखर गया और दानिश के हाथों से कुछ ही देर में ब्लीडिंग होने लगी। अंतरा दानिश के ऐसा करने से सहम गई और वो दानिश से बोली, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? सब कुछ किया मैंने जो आपने कहा, सारे काम आपके अकॉर्डिंग किए, और आखिर में आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा? आप बहुत ही घटिया इंसान है, जिसे सिर्फ शरीर चाहिए होता है। मुझसे नहीं मिला तो किसी और के पास चले गए। अंतरा ये बोलकर चुप ही हुई थी कि दानिश उसके गले को कसकर पकड़कर दबाते हुए बेहद गुस्से में बोला, जबान संभाल कर बात करो सिली गर्ल, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अंतरा का गला दानिश ने इतना कसकर पकड़ा था कि अंतरा की आंखें और चेहरा पूरा लाल हो चुका था, और अंतरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर दानिश की आंखों में आज खून उतर आया था अंतरा की ऐसी बातों से। दानिश की पकड़ अंतरा के गले पर कसती जा रही थी। अंतरा को एक पल को ऐसा लगा कि वो अब दानिश के हाथों ही मर जाएगी, क्योंकि उसका दम घुटने लगा था, उसका शरीर छटपटा रहा था। तभी वहाँ एक कार के रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर दानिश एकदम से अपने होश में आया और उसने एक झटके में अंतरा को छोड़ दिया। वहीं अंतरा जमीन पर गिरकर तेज तेज खांसने लगी, उसे सांस की कमी हो रही थी, दानिश का हाथ बहुत स्ट्रांग था। वहीं दानिश उस कार को देखकर उसके पास गया तो उसमें से शिवम बाहर आया, और पीछे से ऋतिक और एक गार्ड एक इंसान को पकड़ कर ला रहे थे। दानिश उस इंसान को देखकर अपनी कमर के पीछे से गन निकालकर लोड करते हुए ऋतिक से उसके चेहरे से उस कपड़े को हटाने का इशारा किया। तो ऋतिक ने उस इंसान के चेहरे से कपड़ा हटाया तो दानिश की नजरें बेहद तीखी हो गईं उस इंसान की शक्ल देखकर। तभी वो सर्द आवाज में अंतरा से बोला, सिली गर्ल, अपना सर ऊपर करो। अंतरा जो अभी भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी वो दानिश की आवाज पर धीरे धीरे अपना सर उठाकर सामने देखने लगी और सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो एक टक उस इंसान को देखते हुए दानिश को देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने इस समय दो दो दानिश थे और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। बस डिफरेंस इतना था कि जो दानिश के सामने इंसान खड़ा था वो डर से कांप रहा था, वहीं गन लोड किए दानिश शैतान की तरह उसे देख रहा था। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शिवम नकली वाले दानिश से बोला, सब सच बताओ, ये सब क्यों किया तुमने? वो इंसान जिसने दानिश के चेहरे का स्किनी मास्क पहना था, जिससे वो हूबहू दानिश की तरह लग रहा था, जिसे देखकर ही अंतरा कुछ घंटे पहले होटल रूम में गलतफहमी का शिकार हुई थी, वो नकली इंसान कांपते हुए बोला, मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए थे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लालच दिया गया था, इसलिए मैंने ऐसा गेटअप बनाया ताकि मैं इन्हें ये दिखा सकूं कि आपने ही इन्हें धोखा दिया है, पर ये सब मुझे करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया था। क्या सच में वो इंसान दानिश था या थी ये कोई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।